podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Po gwałtownych burzach ponad 800 interwencji strażaków ewakuowano obóz harcerski. Sprawcy zamieszek podczas Marszu Równości w Białymstoku zostaną zidentyfikowani i ukarani, zapewnia MSWiA. Włochy nie będą obozem uchodźców, zapowiada wicepremier Salvini. Ponad 800 razy w związku z burzami w południowo-wschodniej Polsce musieli interweniować strażacy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu uszkodzonych jest ponad 20 budynków. W tym regionie nad Śląskiem i Lubelszczyzną przeszły najsilniejsze burze. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że strażacy prewencyjnie ewakuowali kilka obozów harcerskich. Takie informacje docierały do harcerzy, że będą burze, że będzie niebezpiecznie. Wczoraj 21 osób ewakuowanych w województwie lubelskim, a dzień wcześniej 29 osób ewakuowanych w województwie dolnośląskim, ale tak jak powiedziałem, obyło się bez osób poszkodowanych i bez ofiar. Najczęściej ponad 500 razy strażacy interweniowali w związku z powalonymi i połamanymi drzewami, które trasowały drogi i chodniki. Policjanci zachowali się w sposób profesjonalny. Tak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ocenia pracę funkcjonariuszy podczas Marszu Równości w Białymstoku. Była to pierwsza taka manifestacja w Podlaskiem. Kilkakrotnie próbowały zablokować ją agresywne grupy przeciwników marszu, w tym pseudokibice. Rzucali kamieniami, jajkami i petardami. Policja zatrzymała 25 osób. Kolejni sprawcy zamieszek są poszukiwani. Wiceminister Jarosław Zieliński zapowiada, że wszyscy, którzy złamali prawo, będą zidentyfikowani i ukarani. Policjanci zachowali się w sposób prawidłowy, profesjonalny, a tych, którzy łamali prawo, zatrzymano, postawiono już im zarzuty albo z kodeksu wykroczeń, albo niektórym nawet z kodeksu karnego, a pozostałe osoby, pozostałych chuliganów, bo to trzeba jednoznacznie tak określić, policja będzie identyfikowała i będzie zatrzymywała, by rozliczyć ich za łamanie przepisów. Marsz Równości ochraniało ponad 700 policjantów. Grupa przeciwników była kilka razy większa. Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wygrywa wybory parlamentarne na Ukrainie. Według danych Exit Poll zdobyła około 44% głosów. Partia prezydencka najprawdopodobniej będzie jednak musiała szukać koalicjanta. Duża część deputowanych, których Wołodymyr Zełenski wprowadzi do parlamentu, to nowi ludzie w polityce różniący się poglądami. Jak wskazuje politolog Wołodymyr Fesenko, Sługa Narodu utworzy bardzo niejednorodną frakcję parlamentarną. Duża pstrokata frakcja. Tam ludzie to taka pstrokata ideologicznie frakcja. Są tam ludzie o umiarkowanych prorosyjskich poglądach, ale też wojowniczy patrioci. Są liberałowie i konserwatyści. To będzie wielki problem, aby ich pogodzić. Według danych Exit Poll partia Sługa Narodu uzyskała 44% głosów z list partyjnych. Wciąż jednak nie policzono wyników ze stanowiących około połowę miejsc w parlamencie list z okręgów jednomandatowych. Maksymalnie w jednomandatowych okręgach Sługa Narodu zdobędzie 80 miejsc i tego będzie za mało, aby stworzyć większość. Mogą oczywiście dokooptować bezpartyjnych kandydatów, ale wtedy większość będzie niestabilna. Dlatego potrzebna jest koalicja. Jako możliwego partnera do koalicji partia Sługa Narodu wskazuje na partię Hołos, rockmana Światosława Wakarczuka. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Włochy nie są już obozem dla uchodźców Brukseli, Paryża i Berlina. Tak włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini pisze do szefa francuskiej dyplomacji. Dziś w Paryżu przedstawiciele unijnych państw będą rozmawiać na temat migracji. Wicepremier Salvini w liście opublikowanym w mediach społecznościowych napisał, że Włochy nie są już skłonne do przyjmowania wszystkich migrantów przybywających do Europy. Dodał, że Francja i Niemcy nie mogą nadal dyktować polityki migracyjnej Unii Europejskiej, nie biorąc pod uwagę żądań krajów najbardziej narażonych na nielegalną migrację, jak Włochy i Malta. Komentując wysłany list, Matteo Salvini napisał: Italia podniosła głowę, chcemy, żeby nas zaczęli szanować. Przypomniał, że w piątek w Helsinkach podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Niemcy i Francja przedstawiły dokument, w którym domagały się, by migrantów wyruszających z północnej Afryki nadal przyjmowały wyłącznie Włochy i Malta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nietypowy ośrodek adopcyjny dla zwierząt powstaje w Kępicach koło Słupska na Pomorzu. Będzie przypominał mały park, ma się mieścić w jednym budynku o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Dodatkowo teren będzie otoczony m.in. wybiegami dla zwierząt gospodarskich. Ma być to miejsce przychylne, ma to być miejsce, w którym będą znajdowały się nie tylko psy i koty, ale również zwierzęta gospodarskie, czyli kozy, konie, ptactwo, woliery z ptakami. Chcemy tam stworzyć takie centrum też edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Różne terapie poprzez hipoterapię, dogoterapię. To będzie takie bardzo przyjazne miejsce, w którym będzie miejsce dla wolontariatu, dla rodzin. Bardzo przyjazna kraina. Mówi Radosław Waszkiewicz ze Stowarzyszenia Buba Pomocna dla Zwierząt. Centrum w Kępicach ma być gotowe jeszcze w tym roku. Pomieści ponad 100 zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Jan Kałucki. Gospodarze są bardzo gościnni na inaugurację nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Jak na razie żadna drużyna, która grała przed własną publicznością, jeszcze nie wygrała. Wczoraj Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1, a Legia Warszawa przegrała z Pogonią Szczecin 1-2. Obrońca Legii Mateusz Wieteska. Tracimy punkty na własnym stadionie, gdzie no nie powinniśmy. Każda drużyna przyjeżdża tu jak po swoje, nie powinno tak być, że na własnym stadionie co chwilę tracimy punkty, musimy to na pewno odmienić. Wszystko zrobiliśmy przed meczem, dobrze się przygotowaliśmy do tego meczu, żeby wygrać to spotkanie. Niestety Pogoń robi dwie sytuacje, gdzie po dwóch zamienia sytuację na bramki, więc ta koncentracja uciekła i mamy taki wynik, jaki mamy. To pierwsza porażka Legii z Pogonią w Warszawie od 36 lat, a dziś ostatni mecz pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy. Wisła Płock kontra Górnik Zabrze. Polskie siatkarki w dobrych humorach zakończyły kolejny etap przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwone kilka dni temu wygrały z Czeszkami 3-0, a wczoraj pokonały Białorusinki 3-2. Teraz nasze zawodniczki pojadą do Kaliningradu, gdzie zmierzą się z Rosjankami, Belgijkami i Niemkami, a wspomniany turniej kwalifikacyjny odbędzie się na początku sierpnia we Wrocławiu. Kamil Majchrzak awansował do głównej drabinki tenisowego turnieju ATP w Atlancie. Polak w finale kwalifikacji pokonał reprezentanta gospodarza, Amerykanina Tomiego Pola 7-6, 6-4. W pierwszej rundzie turnieju głównego Majchrzak rywalizować będzie z Australijczykiem Matthew Ebdenem. Włoch Gian Domenico Basso wygrał piątą rundę rajdowych Mistrzostw Europy Rally di Roma Capitale. Łukasz Habaj, dotychczasowy lider cyklu, w sobotę wypadł z trasy i ostatecznie zajął 15 miejsce. I na koniec kolarstwo. Za nami 15 etap Tour de France. Wczoraj zawodnicy mieli do przejechania 185 km. Wygrał Brytyjczyk Simon Yates przed Francuzem Thibaut Pinot w klasyfikacji generalnej bez zmian. Prowadzi Julien Alaphilippe przed Geraintem Thomasem. Różnica między tymi zawodnikami to minuta 35 sekund, a dziś dzień odpoczynku. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie, południe i w centrum kraju przelotne opady deszczu. 20 stopni w Koszalinie, 21 w Zakopanem, Suwałkach i Gdańsku, 22 w Gorzowie, 23 w Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, 24 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, w Górach Zielonej i Jeleniej, a także w Krakowie i Przemyślu. 25 w Rzeszowie, Katowicach i Warszawie, 26 we Wrocławiu, w Opolu z kolei 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując smartfona Oppo Reno Z z tylnym aparatem 48 megapikseli oraz aparatem do selfie 32 megapiksele za 1499 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując smartfona Huawei Y6 2019 z nowoczesnym wyświetlaczem Full View Dual Drop o przekątnej 6,1 cala za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że zaczniemy od wydarzeń, które nie do końca wydarzyły się za granicą, ale mają reperkusje europejskie i światowe, czyli do tego, co wydarzyło się w Białymstoku w sobotę. Najpierw może opinia Donalda Tuska, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej. Otóż Donald Tusk napisał tak. Kibole, antysemici, homofobia. Nic nowego. Tragedią jest władza, która jest ich patronem. Z czego by wynikało, że władza Prawa i Sprawiedliwości patronowała tym zajściom, które miały miejsce w Białymstoku. Jeszcze dla całości i obrazu sytuacji dwie gazety, które w skrajnie różny sposób pokazują to, co się wydarzyło w Białymstoku w sobotę. Gazeta Wyborcza, Białystok, raport z oblężonego miasta, faszyści atakują. Rozumiem, że to jest przekaz, który też można często spotkać w wielu gazetach zagranicznych i europejskich, czyli atak faszyzmu i homofobii, i inny całkiem przekaz, czyli gazeta Polska Codziennie. I mamy tutaj informacje o wczorajszym, czyli o niedzielnym marszu w obronie rodziny, a sytuacja w sobotę zostaje opisana tak. Podczas tej perwersyjnej imprezy, czyli Marszu Równości zorganizowanego przez LGBT, doszło do kilku incydentów, gdyż kibice z całej Polski postanowili zaprotestować przeciwko coraz bardziej nachalnej homopropagandzie i zorganizowali swój zjazd w stolicy województwa podlaskiego. No więc który obraz przebija się za granicą, z tego, co się wydarzyło w Białymstoku? No, można przypuszczać, który obraz się będzie przebijał za granicą w tej sprawie. Natomiast parę słów komentarza do publicznego wystąpienia przewodniczącego Tuska. Przewodniczący Tusk nas przyzwyczaił do tego typu insynuacji, do tego typu insynuacyjnych wystąpień, w szczególności w mediach społecznościowych, i trzeba odnotować, że jest to całkowicie niezgodne z rolą, którą 5 lat temu na siebie przyjął. To jest absolutnie bezprecedensowe. Nie słyszałem, żeby tego typu zaczepki były stosowane wobec jakiegokolwiek innego rządu niż rządu polskiego. Ja rozumiem frustrację związaną z tym, że w Polsce od długiego czasu nie rządzą partyjni koledzy przewodniczącego Tuska, ale jeżeli ktoś się decyduje na rolę międzynarodową, to powinien się powstrzymać z takimi uwagami, które poniekąd faktycznie będą wpływały na to, w jaki sposób te wydarzenia będą interpretowane na świecie. A prawda jest trochę bardziej skomplikowana. Prawda jest taka, że faktycznie mamy w Polsce spór o rodzinę. Czasami ten spór jest bardzo radykalny, ale w jednej sprawie jest w Polsce zgoda. Nie ma tolerancji dla zachowań skrajnych, nie ma tolerancji dla przemocy w życiu publicznym, bez względu na motywację. I wczoraj policja, tym samym rząd, MSW, pokazało determinację Prawa i Sprawiedliwości w tym, by eliminować z życia politycznego zachowania oparte o przemoc. Mamy 25 zatrzymań osób, które wczoraj najprawdopodobniej naruszyły prawo, i tak na tą sprawę należy patrzeć. W życiu publicznym niestety wraca do nas problem przemocy, czy to fizycznej, czy to symbolicznej, i z taką przemocą należy się konfrontować. W Polsce, jak mówię, nie mamy o to sporu, więc próba obsadzania siebie w roli kogoś, kto jest jedyną nadzieją na przywrócenie ładu i porządku, jest próbą ogrzania się politycznego przy zdarzeniach, które się łączą z ludzką tragedią. A na ile ta wypowiedź, na ile ten sąd, czy opinia, nie wiem jak to nazwać, Donalda Tuska jest pańskim zdaniem przyjmowana z dobrodziejstwem inwentarza? Krótko mówiąc, na ile inni partnerzy europejscy traktują to, co napisał Tusk, czyli tezę, że za zamieszkami stał polski rząd, czy im patronował, na ile ona jest traktowana poważnie, na ile właśnie jest traktowana jako element walki politycznej? Z całą pewnością Donald Tusk przyzwyczaił nie tylko nas do tego, że mimo pełnienia funkcji międzynarodowej jest skory do całkowicie niestandardowych zachowań wobec rządu jednego z państw członkowskich, wobec własnego rządu. Więc mam nadzieję na to, że wszyscy, którzy w tym procesie uczestniczą, obserwują ten proces, zauważyli, że czasami niestety nerwy puszczają i przewodniczący wychodzi ze swojej roli, by wdawać się w tego typu zaczepki. Jakby całkowicie nieuzasadnione, niesprawiedliwe, które mogą budzić faktycznie później niesprawiedliwe sądy innych osób. Byłoby znacznie lepiej, gdyby wysoko postawieni polscy politycy w takich sytuacjach byli w stanie się wznieść ponad tego typu plemienne emocje i zauważyć tą rzecz, która jest najważniejsza w tym wszystkim. Rzecz, że w Polsce dzisiaj nie ma tolerancji dla przemocy, że rząd, bez względu na to, co Donald Tusk o nim sądzi, stanął na wysokości zadania i zdecydował się na zdecydowane działania przeciwko tym osobom, które dopuszczają się przemocy. To jest w tym wszystkim najważniejsze. A abstrahując już teraz od tego, co powiedział sam Donald Tusk, no bo zakładam, że taki obraz Polski, jaki przekazany jest w Gazecie Wyborczej, mniej więcej będzie odpowiadał temu obrazowi, jaki pojawi się w wielu innych gazetach europejskich, czy już się pojawił tak naprawdę, bo to można o tym przeczytać. Na ile ten negatywny wizerunek wpływa na pozycję polityczną Polski w czasie negocjacji? Czy to w ogóle ma znaczenie, czy nie? Czy... Ta sprawa wpływa o tyle na sytuację w Unii Europejskiej, że musimy poświęcać stosunkowo wiele czasu na to, by tłumaczyć, jak jest naprawdę. By bronić dobrego imienia Polski, by przedstawiać prawdziwy obraz sytuacji, w tym sensie, w jaki sposób wpływa. Natomiast mam nadzieję, że każdy rozumie, że w sytuacji bardzo silnej konkurencji politycznej niektórym puszczają nerwy i niektórzy decydują się na to, żeby użyć tego typu insynuacyjnego tonu, który jest wyjątkowo niesprawiedliwy nie tyle wobec partii rządzącej, jest niesprawiedliwy wobec Polski. Ponieważ w Polsce nie ma przyzwolenia na przemoc. W Polsce się zdarza przemoc, tak jak w każdym innym państwie europejskim. Widzimy to przecież codziennie na różnym tle. Natomiast ważne jest to, że ani w społeczeństwie, ani tym bardziej w rządzie takiego przyzwolenia nie ma, więc insynuowanie, że jest inaczej, jest wyjątkowo niesprawiedliwe nie wobec rządu, nie wobec Prawa i Sprawiedliwości, wobec własnego kraju. Został wybrany nowy komisarz Unii Europejskiej, nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen. No i stało się tak naprawdę za sprawą głosów polskich europarlamentarzystów, szczególnie europarlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego Polska zdecydowała się poprzeć tę kandydaturę? Chcieliśmy, żeby większość w Parlamencie Europejskim przesunęła się bardziej w kierunku centrum, bardziej w kierunku prawej strony. To się udało. Ursula von der Leyen nie została poparta przez lewicę, znaczną część socjaldemokratów, nie została poparta przez zielonych, natomiast została poparta przez centrum prawicę ZPP i tą niechadecką prawicę, jaką reprezentuje między innymi Prawo i Sprawiedliwość. Z całą pewnością głosy Prawa i Sprawiedliwości były tutaj kluczowe, ponieważ one nie były oczywiste, one nie były zagwarantowane. Nie jesteśmy uczestnikiem koalicji tej formalnej, którą próbowano zawrzeć, ale się nie udało jej zawrzeć, ponieważ znaczna część lewicy od niej jednak w głosowaniu odstąpiła. To jest inwestycja w przyszłość. W Unii Europejskiej, w procesie europejskim nie ma niczego, co można by uznać za gwarancję, ale można stwarzać sobie szansę. Prawo i Sprawiedliwość stworzyło sobie szansę, po pierwsze na to, żeby rozszczelnić ten skonsolidowany układ, jaki zastaliśmy po wyborach. Pamiętajmy, że wszyscy spodziewali się olbrzymiej zmiany, a mamy konsolidację sił starych. I to stwarza określone konsekwencje w parlamencie. Widzimy niektóre z tych konsekwencji zupełnie nadzwyczajnych. Mam tutaj na myśli próbę bojkotu pani premier Beaty Szydło przez lewicę znowu. Chadecja w tym nie uczestniczyła. Warto o tym pamiętać. Więc krótko chodzi mówiąc... Chodzi o to, że nie udało się wybrać dwa razy Beaty Szydło na przewodniczącą Komisji do Spraw Socjalnych i Zatrudnienia. Tak, no to nie tylko to. Udało się po prostu lewicy złamać elementarne zasady każdego parlamentu, także Parlamentu Europejskiego, by obsadzać miejsca w poszczególnych instytucjach, komisjach, prezydium komisji według klucza proporcjonalności, według klucza demokratycznego po prostu. Więc to jest sprawa dużo poważniejsza niż tylko jakieś zaburzenia polityczne. Zaburzenia polityczne się zdarzają, natomiast ta sprawa jest dużo poważniejsza. Więc krótko mówiąc, zamiast potężnego kryzysu politycznego, jaki by się wiązał z innymi wyborami personalnymi na szefa Komisji Europejskiej, wybraliśmy scenariusz próby przynajmniej nowego otwarcia. Zobaczymy, czy to będzie wykorzystane. No właśnie, bo zależy też od innych sił politycznych, ale to przynajmniej stwarza szansę. Nie tylko szansę dla partii rządzącej w Polsce, ale również szansę dla Polski, dla Europy Środkowej, by tą konsolidację rozszczelniać, bo ona się nie budowała wokół postulatów lewicy, często skrajnej lewicy, która w tym rozdaniu uznała, że musi odstąpić od procesu politycznego, co jest dobre dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości. Takie wątpliwości związane z tym wyborem. Po pierwsze, jeśli chodzi o publiczne deklaracje pani Ursuli von der Leyen, to one się nie różnią specjalnie od tych, które prezentowali przedstawiciele właśnie lewicy. No, na przykład kwestia karania państw niechcących przyjmować imigrantów, albo kwestia polityki ekologicznej, albo inne sprawy dotyczące obyczajowości. A po drugie... One się... Przepraszam, nie. One się mogą nie różnić tylko na najbardziej ogólnym poziomie. Pamiętajmy, że w kwestii imigracji, nawet w wystąpieniu plenarnym padło, że trzeba brać pod uwagę uzasadnione wątpliwości niektórych państw członkowskich, zróżnicowaną sytuację niektórych państw członkowskich. Później już w warstwie publicznej zostało to rozwinięte w kontekście polskiego przyjmowania dużej fali migracji ukraińskiej, która jest przecież powiązana z wojną hybrydową. To też padło z ust przewodniczącej Elekt, więc myślę, że ten obraz jest trochę bardziej skomplikowany. W Parlamencie Europejskim jest oczywista stała większość, jeśli chodzi o rozwój polityki klimatycznej. Dla nas istotne było to, że w exposé padło wyraźna deklaracja, że najbardziej narażone regiony muszą uzyskać wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. To jest jeden z głównych postulatów polskiego rządu, więc oczywiście w warstwie kierunkowej w Parlamencie Europejskim nigdy, myślę, nie będzie innej większości. Natomiast chodzi o to, w jaki sposób to wykonać. I tutaj jest istota gry. Zobaczymy, czy to się przełoży na język legislacji. Zobaczymy, w jaki sposób komisja będzie podchodziła do tych deklaracji, ale gdyby poważnie wyciągnąć najdalej idące konsekwencje z tych zrównoważonych deklaracji, no to to stwarza możliwości manewru, także dla Polski. A ta deklaracja, która kilka razy się pojawiła w ustach przewodniczącej Elekt, czy nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, że chciałaby, żeby pan Frans Timmermans pozostał na swoim stanowisku i zajmował się dalej tym, czym się zajmował, czyli walką o praworządność w Polsce. Ta sprawa też jest bardziej skomplikowana, ponieważ Polska również nie podważa faktu, że praworządność jest bardzo istotnym wymiarem. No, do tego na tym poziomie to oczywiście wszyscy się zgadzają. I integracji europejskiej i naszej własnej konstytucji swoją drogą. To jest bardzo istotny wymiar w ogóle tradycji europejskiej, nowoczesnego państwa. Ja to muszę niestety często przypominać, ponieważ niektórzy, najbardziej radykalni uczestnicy tego sporu, chcieliby nas zepchnąć do sytuacji, w której my byśmy polemizowali z samą zasadą. Zasada jest słuszna. Natomiast to, co się wydarzyło między nami a Komisją Europejską przez ostatnie lata, wynika z tego, że Komisja Europejska uznała, że może interpretować w najdalej idących szczegółach, w jaki sposób ta zasada ma być implementowana w życiu państw członkowskich w określonych okolicznościach konstytucyjnych. I tu się zaczyna spór. Zobaczymy, w jaki sposób ten spór będzie kontynuowany w tych najbliższych latach. Oczywiście liczymy na to, że to nowe otwarcie personalne będzie też pewnym odświeżeniem zasad prowadzenia tego sporu, odświeżeniem patrzenia na ten spór, ponieważ domagamy się uznania chociaż jednego, że ta sprawa jest nie tak jednoznaczna, jakby chciał tego Frans Timmermans. Wyjdźmy trochę ku przyszłości. Na razie odbyły się wybory na przewodniczącą Komisji Europejskiej, no ale cała komisja musi jeszcze zostać przegłosowana. Rozumiem, że teraz trwają negocjacje dotyczące tego, kto ma być komisarzem, czy w tej nowej już Komisji Europejskiej. Czego oczekuje Polska w tej sprawie? Czy pan minister może zdradzić? Nie, zdradzić szczegółów nie mogę, bo faktycznie proces negocjacyjny się toczy. On trwa od wielu tygodni. Nie rozpoczął się w momencie wyboru ani na poziomie Rady Europejskiej, ani na poziomie Parlamentu Europejskiego przewodniczącej Elekt. Ta sprawa jest jednym z kluczowych z punktu widzenia naszej polityki europejskiej. Mogę powiedzieć jedno. Polska oczywiście ma interesy w bardzo wielu dziedzinach polityki Unii Europejskiej. Nie można sprowadzić polskich interesów do jednej czy dwóch dziedzin. Ale z całą pewnością dla premiera ważne są wątki zarządzania gospodarczego. Nie tylko dlatego, że sens polskiego członkostwa wyraża się najbardziej w sposób taki pewny, jednoznaczny właśnie w dziedzinach gospodarczych, ale również z uwagi na fakt, że Komisja Europejska i sama Unia Europejska ma najsilniejsze kompetencje właśnie tam, więc chcielibyśmy się skupić na tym najbardziej pragmatycznym aspekcie członkostwa. Ostatnie pytanie. Kiedy te negocjacje mają się zakończyć, czy kiedy ma nastąpić to ponowne głosowanie już nad całą komisją? Kadencja tej komisji kończy się 31 października, więc byłoby oczywiście bardzo dobrze, gdyby przed tą datą byśmy byli już po głosowaniu finalnym, po zatwierdzeniu całej komisji, tak aby komisja mogła wejść w swoje obowiązki przed zakończeniem kadencji. Wszystko na to wskazuje, że to jest możliwe. Uniknęliśmy kryzysu na samym początku. Wszystko się toczy dość szybko. Przewodnicząca Elekt weszła w swoje nowe obowiązki bardzo energicznie. Jesteśmy w stałym kontakcie, oczywiście w szczególności premier jest w kontakcie z przewodniczącą w różnych sprawach, nie tylko personalnych, więc oczekujemy w najbliższych dniach, tygodniach na przedstawienie nowej struktury komisji, podziału TEK i ewentualnych możliwych scenariuszy dla regionu i dla Polski. I czy tak się stanie, wkrótce się przekonamy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Halo? Tomek, słuchaj tego. Czekałeś na to od dawna i jest. Ale co? Super oferta na Volkswagena Golfa. Na nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych po zajściach podczas Marszu Równości w Białymstoku. Na stronach internetowych jest już kilka zdjęć najbardziej agresywnych uczestników zamieszek. W sumie zatrzymano 25 osób, 19 zostało ukaranych mandatami. Sprawy dwóch wykroczeń rozpatrzy sąd. Czworo najbardziej agresywnych sprawców odpowie za przestępstwa, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Mówimy tu o takich przestępstwach jak kradzież rozbójnicza, jak znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie nietykalności, a także zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności prawnej. W sobotę ulicami Białegostoku po raz pierwszy przeszedł Marsz Równości. Próbowała go zakłócić kilka razy większa grupa, głównie pseudokibiców. Ponad 800 razy w związku z burzami w południowo-wschodniej Polsce musieli interweniować strażacy. Na Podkarpaciu uszkodzonych jest ponad 20 budynków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Najsilniejsze burze przeszły właśnie przez Podkarpacie, Śląsk i Lubelszczyznę. Strażacy prewencyjnie ewakuowali kilka obozów harcerskich. Najczęściej, bo ponad 500 razy, interweniowali w związku z powalonymi i połamanymi drzewami, które tarasowały drogi i chodniki. W Wielkiej Brytanii dziś zakończenie korespondencyjnego głosowania członków partii konserwatywnej w sprawie następcy Theresy May na stanowiskach lidera partii i premiera. Wynik powinien być ogłoszony jutro. Nowy premier najprawdopodobniej obejmie stanowisko już w środę po cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi, która będzie dla ustępującej szefowej rządu okazją do pożegnania się z urzędem. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. W pierwszym półroczu upadły w Polsce 503 firmy, co oznacza spadek o 2% porównując 2019 do 2018 roku, podała firma Euler Hermes. Jak czytamy w raporcie, najważniejszą przyczyną niewypłacalności przedsiębiorstw są wysokie koszty pracy. Analitycy wskazują też na wzrost obciążeń podatkowych. W przypadku przemysłu i transportu dodatkowo kłopotliwy jest wzrost cen nośników energii oraz paliwa. Amerykańskie towary tańsze dla konsumentów w Unii Europejskiej. Tego chce niemiecki minister gospodarki. Peter Altmaier proponuje całkowite zniesienie europejskich ceł na towary przemysłowe sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy na stronach Deutsche Welle, gdy prezydent Donald Trump grozi Unii Europejskiej wprowadzeniem ceł na samochody, Europa proponuje całkowite ich zniesienie. Szef resortu gospodarki Niemiec powiedział w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag, że Unia gotowa jest na zniesienie ceł na samochody. Tym samym unieważniony zostanie zarzut, że amerykańskie cła są niższe od europejskich, powiedział polityk. Szykuje się wojna handlowa na rynku przewozów autobusowych. Jak informuje dzisiaj Rzeczpospolita, do Polski wjeżdża BlaBlaBus, co zapowiada ostrą francusko-niemiecką walkę o rynek przewozów autobusowych w naszym kraju. Francuski BlaBlaCar, łączący pasażerów z kierowcami osobówek, na przełomie września i października uruchomi w Polsce nową usługę. Pod marką BlaBlaBus zaoferuje przewozy autobusowe. Spółka na celownik ma wziąć nie tylko połączenia krajowe, ale również międzynarodowe. Polska będzie piątym krajem, w którym pojawią się BlaBlaBusy. W ten sposób francuski operator stanie się poważną konkurencją dla niemieckiego Flixbusa, który w 2017 roku przejął polskiego busa i jest liderem na naszym rynku przewozów autobusowych. Niemiecka firma przygotowuje się jednak na konkurencję, o czym szerzej powiemy w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9:30. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może być duże. Na wschodzie, południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 19-20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 27, całkiem sympatycznych 27 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.

Ja tam jadę. Filip Jaślar. Na wakacje oprócz bagażu musisz targać futerały z instrumentarium. Ale robię to z przyjemnością, tym bardziej, że z coraz większą przyjemnością ćwiczę na wakacjach. To nie jest dobry objaw. Kiedyś podczas wakacji przez 2 tygodnie nie dotykałem instrumentu, bo usłyszałem od wspaniałego skrzypka Bartka Nizioła, że on tak robi, żeby mięśnie odpoczęły, żeby kręgosłup odpoczął, żeby głowa odpoczęła. Ale powrót potem do tak zwanej formy jest tak bolesny, trzeba nieomalże wrócić do ćwiczeń na pustych strunach. Bardzo tego nie lubię, w związku z tym wolę ćwiczyć przez całe wakacje, a poza tym jest tyle rzeczy, których się można nauczyć w grze na skrzypcach podczas wakacji. Na przykład jak pacnąć muchę smyczkiem między ćwierćnutami. Czyli podróżujesz samotnie, bo nikt tego rzępolenia nie wytrzymuje. Podróżuję z rodziną. Nie jest to żaden problem, to, że ja ćwiczę, ponieważ mam tłumik taki metalowy, to nakłada się na podstawek. Na podstawek zakładamy tłumiki, tak jak skrzypy wcześniej są głośne, to potem są znacznie cichsze. Co jeśli macie jeden pokój, niewiele zmienia? Nie no, sporo zmienia. Sporo, sporo. Aha, aha. No to bardzo proste. Bez tłumika. Teraz pan Filip zakłada tłumik wakacyjnie i robię tak. Przyznam się, mamy 2 pokoje. Wiedziałam. Mamy 2 pokoje i ten jeden jest ćwiczeniówką oraz, ponieważ ja raz w tygodniu przysyłam pocztówki w czasie wakacji do porannej audycji, no i tam mam terenowy oddział poranka. Czyli albo wracasz zmęczony, albo jesteś pracoholikiem. Ani jedno, ani drugie. Jestem wypoczęty i nie jestem pracoholikiem. Bardzo lubię odpoczywać. Natomiast to, że mogę cały czas przysyłać pocztówki nawet w czasie wakacji do Trójki, to jest dla mnie ogromna radocha. Ja jednak sprawdzę pierwsze objawy pracoholizmu. Uwielbiam montować materiały dźwiękowe. Uwielbiam to robić. To jest naprawdę przepiękna chwila. Jak ci się uda odłożyć skrzypce i montaż, to co robisz latem? Jeżeli jest słońce, plaża, idę poleżeć na plaży, a jeżeli jest słońce, ale jest również wiatr, od 4 w skali Beauforta do 6-7, to zważywszy delikatną budowę, przypinasz się do czegoś. Windsurfing. Idę na zatokę, biorę deskę surfingową, zakładam żagiel 6-7, 7-2, w zależności od wiatru, czasem 5. I pływam w ślizgu. Maestro. Pływam w ślizgu. Być może w tym roku postaram się opanować zwrot przez rufę w ślizgu. Deska ma rufę? Czy mówił o swojej? To jest taki święty graal. To jest absolutne mistrzostwo i bardzo chciałbym to umieć. Niestety za dużo ćwiczę na skrzypcach. Ale pływać w ślizgu umiem, uwielbiam to robić. I to wszystko tymi delikatnymi rączętami, muzyka. Rzeczywiście, jak dobrze powieje, to mam takie przetarcia na wewnętrznej części dłoni. W ogóle to nie przeszkadza w grze na skrzypcach. A ten znowu swoje. Aż się boję pytać o przygodę. Pewnie struna pękła. Raz motorówka mnie nie zauważyła. Znaczy zauważyła mnie, ale troszkę później niż powinna mnie zauważyć. To wtedy się trochę przestraszyłem. Poza tym jest okej. Okay. Poza tym jest fajnie. Jak ktoś tak ponadprzeciętnie grzeczny odnajduje się w sytuacji taranu motorówką? No nie no, wołam wtedy hola, hola, panie sterniku. No i on mnie zauważa i odpływa w drugą stronę. Przez wzgląd na antenę nie zapytam, co odkrzyknął. Niech to dunder świśnie, przepraszam panie Filipie. Bo się znamy, się okazuje, że wieczór wcześniej się widzieliśmy. Tak to wygląda. Rzeczywiście bardzo ładnie redaktor pływa na desce. Jak się zgodzi, jeśli się zgodzi, to spróbujemy udostępnić taki filmik króciutki redaktora Filipa na desce windsurfingowej we fraku. Zdarzyło mu się. I całkiem suchy był ten frak nawet po przepłynięciu się. Jeśli się zgodzi, oczywiście to tak będzie. Ten ranek w Trójce spróbujemy wrzucić. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, na do usłyszenia. Całkiem niedawna piosenka dnia. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Through the door, and I'm flowing.